Gece kurt yavrularken geldik dünyaya. Sabah kükrerken aslan ismimiz kondu. La ilahe illallah. Kartal yuvalarında emzirirdi analarımız. Eğer üstünde savaşı öğretti babalarımız. La ilahe illallah. Halk için, vatan için yetiştirdi analarımız. Onlar tehlikede olduğunda yiğit kesildik. La ilahe illallah. Dağların şahinleri gibi özgürce yetiştik. Gururla çıktık zorluklardan, bozgunlardan. La ilahe illallah. Tunçtan dağlar kurşun gibi erise de, onursuz çıkmayız hayattan ve savaştan. La ilahe illallah. Ey kara toprak, her zerren çatlasa da soğuktan, sana şerefsiz bir şekilde dönmeyeceğiz. La ilahe illallah. Hiçbir zaman hiç kimseye pes etmedik biz. Ya özgürlük ya ölümdür seçeneğimiz. La ilahe illallah. Yaralarımızı ağıtlarla sararken bacılarımız maharetle canlanır değerli gözlerimiz. La ilahe illallah. Açlık kıvrandırsa da kök yeriz. Susuzluk bezdirse de taşların suyunu içeriz. La ilahe illallah. Gece kurt yavrularken geldik dünyaya. Halka, vatana ve Allah'a bağlıyız biz. La ilahe illallah. La ilahe illallah.